Na ezt az új halálni hír hanganyagot a takony szívó parasztok biztos, hogy nem fogják hallgatni. Nem fogják nagyon szeretni. Inkább hallgatják majd a rádiót. Meg annyi már megdöglést érdemlő pop előadó számát. És az irritáló geci beképzelt köcsög Sebestyén Balázsnak hangját. Ezt szeretik a parasztok. Takony szívó parasztok!